بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، leo ikiwa ni tarehe sita mwezi wa Jumada al-Akhira mwaka 1442, katika darsa risala al-usul al-thalatha lil-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala بشرح فضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. تواندليا مسيهم ومبيو الإمام المجدد المتاجة بهذه عبادة ودليل زاكي. قال: ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. الاستعاذة طلب الالتجاء إلى من يمنعك من محظور تخافه من أجل أن يدفع عنك هذا الشيء، هذه هي الاستعاذة. استعاذة نكتك كينغا، معنى ukimbilie kwa yule ambaye atakukinga wewe kutokana na jambo unalolihofu, unaloliogopea, ili yule unayekimbilia kwake akulinde wewe na akukinge na kile unachokihofia. Kwa hivyo wakimbilia kwa yule unayekimbilia kwake ili akulinde wewe na akukinge kutokana na kile unachokiogopa. Ndio Maryam عليه السلام alipokuja ya Jibril kumbashiria Isa kuwa atapata mtoto ambaye atazaliwa bila ya baba. Jibril alikuja katika sura ya mwanadamu, fatamathala laha basharan sawiya, kwa kuwa ni mwanamke aliyejihifadhi na aliye na heshima, afifa. Alipomuona qalat inni a'udhu birrahmani minka, najikinga na mwingi wa rehma Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na wewe, sababu alikuwa hajui ni Jibril. Kwa hivyo isti'adha ni kule kutaka kinga kutoka mana na kile unachokiogopa, na hii ni ibada. Walisti'adha nau'un min anwa'i al-ibada. La yajuzu an tasta'idha bighayri Allahi 'azza wa jalla, haijuzu utakikinga kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Faman isti'adha biqabrin au biwathanin au biayi shay'in غير الله عز وجل فإنه يكون مشركا الشرك الأكبر. yoyote mwenye kufanya ibada ya isti'adha, hii ya kutaka kinga kutokana na asiyekuwa Allah, imma kaburi au sanamu au chochote kile, basi huyo atakuwa amemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala shirki kubwa. وقال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. نحكيك walikuweko, na ili njama ambalo kwa kilifanywa wakati wa jahiliya. Wanaume katika watu, katika wanadamu, waliokuwa wakitafuta kujikinga kwa wanaume wa kijini, kwa hivyo wakawazidisha wale majini madhambi na kibri, wakajiona kweli kweli, mpaka watu pia wajua kama sisi tuwakinga, watuomba sisi tuwakinge. كان العرب في جاهليتهم إذا نزلوا في مكان من الأرض يقول أحدهم ولكوا وراب كتك جاهلية واو وكشكي سهم مجواه سما أعوذ بسيد هذا الوادي أي كبير الجن يستعيذ به من شر سفهاء قومه. كنفانو كتك سفرياك مفكي ماليك شكية أكبمزيكا basi usema maneno haya, a'udhu bi sayyidi hadha alwadi, najikinga na bwana ni katika majini wa bonde hili, kutokamana na masafihi katika kaumu yake, yani kutokamana na wale majini, manake wako wale wapumbavu wapumbavu sufaha, ambao waweza kuwa mtu labda pengine amelala pale wakaja wakamsumbua sababu yuko mahali pao. Sasa walikuwa wakitafuta kinga kwa nani? Kwa wakubwa katika majini. Sasa na wale wakifanyia watakufanyia, lakini ushamfanya nini? Ushamshirikisha yeye na Allah subhanahu wa ta'ala, shirki umeingia ndani yake. Na siku zote shaitani ukiingia katika shirka atakutii maadamu uko kwenye ushirikina, na ndio maana utakuta watu ushangaa kuwa hawa sahara, hawa chawi pengine labda atakakuruka, kwa mfano ngoja mimi nitakuonyesha ruka, karuka kweli, hakuna shida yote, ni jini tu yombeba, wewe humuoni. Na kama unataka kuamini jini anambeba, hebu soma Ayatul Kursi kama promokia, anza Allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum, pole pole tu umeona jamaa promoka, kisha sema hapa kuna watu wabaya, hapa watu wabaya ni wewe, sababu jini hawezi kubaki, shetani hawezi kubakia mahali usoma Ayatul Kursi, hawezi kubakia. Na ndio ukaona wale watu wafanya sihir wakati mwingine mbele za watu wakisomewa Ayatul Kursi, khalas mambo yao yote hayafanyiki, kwa sababu msaada watokamana nani? Na mashaitani wale wanaokuwa nao ndio wataka msaada kwao, wafanye yale wanayotaka. Kwa Waarabu walikuwa hivyo. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبطلا لذلك ومبينا لما يشرع بدله. Na hili ni jambo la ajabu. Mtume صلى الله عليه وسلم katika kila jambo la shirki walikuwa kilifanya watu wa jahiliya, alituelekeza katika kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa ili tuachane nalo tuelekee kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Akabatilisha jambo hili Mtume صلى الله عليه وسلم, akawafundisha badala yake, ambayo kisheria ni jambo ambalo laruhusiwa bali limehimizwa. Akasema man nazala manzilan, mwenye kushukia sehemu ameshukia. Faqala, akasema a'udhu bikalimati llahi tammat min sharri ma khalaq, najilinda na maneno ya Allah yaliyotimia kutokana na shari ya kila alichokiumba. Mtume sallallahu alayhi wasallam jaza yake lam yadhurruhu shay'un, hakuna chochote kitakachomdhuru akisema maneno haya, hatta yartahila min manzilihi dhalika, mpaka atakapoondoka katika ile sehemu aliyoshukia, hakuna kitu kitakudhuru, hakuna chochote kitakudhuru. Maneno sahali a'udhu bikalimati llahi tammat min sharri ma khalaq, bas sema hivyo tu kishukia pale popote, hawakudhuru la nge, la nyoka, la majini, la hakuna chochote kitakachokudhuru pale. Min sharri ma khalaq, ingia ndani yake viumbe wote, na hakuna kiumbe ambaye hakuumbwa na Allah, wote wameumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo atakuhifadhi kutokamana na shari yao. Hadha huwa albadilu sahih, hii ndiyo badala nzuri na sahihi. الاستعاذة بكلمات الله التامات بدلا من الاستعاذة بالجن kujikinga na Allah kwa maneno yake yaliyotimia. Na hii yatuonyesha kuwa maneno ya Allah ni sifa katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, wala si kiumbe. Sababu ingelikuwa ni kiumbe, ingelikuwa nini? Ingelikuwa ni shirki, na Mtume SAW hawezi kuamrisha shirki. Na hii ni katika adilla kuwa Qur'an ni maneno ya Allah wala hayakuumbwa. Kwa hiyo hii ikawa ni badala ya kujikinga na majini haya. Jamani, ikiwa kuna mtu yoyote asema wao nasumbuliwa na majini, nafanywa hivi na hivi, Mtume sallama fundisha usiende kutafuta waganga wachawi hawa, akakwambia chinja hiki, fanya hiki, lete jogoo, lete kondoo, lete mbuzi, jamaa kitamani nyama mnyama fulani ya kuitishia wewe, tena uilete na mkali, usipofanya utanitambua wewe nani, wewe za kufanya nini, wewe na majini wako hamwezi kufanya lolote utakapojilinda na Allah subhanahu wa ta'ala. Hawawezi. Na yale wanaoyafanya yakimsibu mtu ni kwa kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala, walau sha Allahu ma fa'aluh, lau kama Allah subhanahu wa ta'ala atataka wasingefanya chochote, hawana lolote wanaliweza. Tauhid ya ikhwani ikiingia katika moyo wa mtu kisawasawa, wallahi huogopi chochote. Umwogope nani? Sasa wakati mwingine mtu anaweza kuona leo yule ana kibri. Si kibri, ni izzatu nafs na izzatu tauhid. Mtu akiona izza ya tauhid katika moyo wake, hajali mtu yoyote anayetaka kumdhuru, hawezi kufanya kitu isipokuwa atakapotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Aweza kuja mtu kutishia, mimi nitakufanya wewe, utanifanya nini wewe? Sasa hivi kishiko na tumbo la muharo wewe, nda chooni utoki. Wewe nani ujipige kifua? Kwa hivyo mambo yako yote muegemezee Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Hakuna yeyote katika viumbe anaweza kukufanya chochote. Na hili ni jambo muhimu sana kuwa katika moyo wa Muislamu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam amfundisha kijana Ibn Abbas, kijana mdogo, wa'alam anna al-ummata law ijtama'at ala an yadhurruka bi shay'in lam yadhurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu 'alayk. Umma mzima ukakusanyika huko wataka kukudhuru wewe kwa chochote kile, wallahi hawezi kukudhuru isipokuwa kile ambacho Allah amekuandikia kitakupata katika madhara, kitakupata. Na hivi ndivyo wanavyotakana kuishi Muislamu. Na katika khairi kadhalika, anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak. Kwani mara ngapi sisi wana ndugu zetu wagonjwa tukawapeleka mahospitali, tukawatafutia madaktari, tukawapa na madawa, tukafanya kila namna, kisha yule mtu asipone? Ama hamjaona mara ngapi atupata? Kwani sisi hatutaki yule mtu asalimike pale? Twafanya kila tunavyoweza, lakini amri iko kwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna anayeweza kumnufaisha mtu isipokuwa kwa kile ambacho Allah amemwandikia. Ikiwa hili mwaliona katika haya ya kheri mnaowatakia ndugu zenu, mbona hamlioni katika shari mtu akaingiwa na uoga mpaka akiteguka tuacha nkaangaliliwe? Kaangaliliwe nini? Kuna watu waishi kwenye hofu. Na ukiwa huna tauhid wewe, ukimwona tu yule mnyama yule bundu, si bundi, baba watoto yule albuma, akikita tujua nyumba yako, fadhaiko ndani ya nyumba, kutakuwaje? Huna tauhid. Akioshwa na mkono tu, senti zitakuja, utabaki mwani wewe mpaka ufe, hupati chochote. Ati mkono wawasha, sio kutakuja, umeshika pilipili wewe, huna lolote, umekosa tauhid katika moyo wako. Akiona ndege fulani ashashtuka, ya nini haya yote jamani, yote haya nini? Tawakkal ala Allah, tawakkal ala Allah. Allah subhanahu wa ta'ala atakusimamia kila kitu chako maadamu katika moyo wako umeshiba tauhid. Eti enda kuandikiwa hirizi ili imlinde? Hebu fikiria mtu akili yake iko wapi, achoriwa nyota nyota na vituko gani, herufi herufi za balaa na namba za balaa, kisha afungiwa mbele falaki, kisha yafungwa kwenye kigozi, kisha aivaa. Kwa nini wavaa hiyo? Sema hii yanilinda. Si hicho kikaratasi kingejilinda chenyewe mpaka kivashwe kigozi? Hicho kikaratasi hicho kitakusaidia wewe, mwanzo kisingevishwa kigozi kwa sababu kimewekwa kigozi kisiharibike. Sasa kijikaratasi kitakusaidia wewe? Na wengine wanaenda kununua uzi bwana, aenda kununua uzi bookshop, achukua ule uzi aufunga kwenye mkono wake. Uzi anaununua shilingi 10, shilingi 20, aufunga mweusi, kisha sema huu utanilinda. Ah, uzi wa shilingi 20 utakulinda? Aina la ukuli hizi akili za baadhi ya watu, sijui zimekwenda wapi. Wallahu almusta'an. Na haya mtayaona katika mujtama mengi. Watoto wadogo mara ngapi sisi tuwaona mtoto amvishwa chuma mguuni? Tena wajanja, akijua wewe ni mtu wa tauhidi, hii chuma ncha nini? Wajua chatia uzito kidogo, hawezi kutembea. Sijui muongo wewe, wajua kwa nini umeweka chuma pale ndani ya mguu, kwenye mguu wake? Eti kile chuma jini akiogopa. Nyinyi mna wazimu, jini aogopa chuma? Jini aogopa chuma? Ukitaka kingine atakuvishia upande wa pili pale, kisha kombewe mpuzi sana, mimi niogope kichuma hiki? Jini aogopa wewe ukiregea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akuogopa wewe ukijilinda na Allah subhanahu wa ta'ala. Mtoto mdogo utamwona wakati mwingine kiunoni kavishwa irizi, irizi sio vijimti gani vile vimedungwa dungwa, havishwa kiunoni. Mbona bwana yajaje haya? Wajua, wajua haa, nyinyi washirikina, nyinyi mwamshirikisha Allah. Uzi huo haumfai chochote, wala haumdhuru wala haumnufaishi. Wengine mikononi hapa kikwapa kimejaa irizi, alafu watembea kama wengine. Mtu atoka tabligh, tabligh atoka Pakistani sio India huko, aje kufanya tabligh hapa pale masjidiwani pale, kisha ana mairizi. Sasa wewe wafanya nini wewe? Hiyo da'wa gani wewe unaenda kulingania watu? Anta aslan tushrik billah, wewe wafanya shirk, alafu wasimama uniambie nini wewe? Tayari wewe mshirikina, wavaa mahirizi mkono mzima huku, mtu kimshika na mahirizi. Wewe watoka wapi? India. Fanya nini? Kuja kufanya dawa. Wewe fanya dawa hapa eh? Mwanzo nenda, rudi kwako, rudi kwenye tauhid. Mimi natoka Pakistan. Yatun huna shirkiyat. Na haya mambo siyazungumzi, tumeyaona kwa macho hivi watu wakiyafanya. Ukiyazungumza haya haishi, na mifano yako mengi katika mujtamaa. Mtu anayesema kwa katika mujtama hakuna shirk, aangalie vizuri. Pengine katika familia yako ukiangalia utakuta kuna watu wameteleza katika hili jambo. Qala Allahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala atuelekeza katika kujilinda, na yeye asema ul a'udhu bi rabbil falaq, sema najikinga kwa Mola mlezi wa pambazuko. Qawluhu al-falaq huwa as-subh, usubuhi inapopambauka. Wa rabbul falaq huwa Allah subhanahu wa ta'ala, mola mlezi wa pambazuko nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala faliqul isbah ay mudhhiru nur as-subh fi dhalam al-layl, mwenye kudhihirisha nuru ya asubuhi katika kiza cha usiku. Man alladhi yaqdiru ala hadha illa Allah subhanahu wa ta'ala, nani mwenye uwezo wa kufanya haya isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Kuna watu haya maneno pia wakasirika wakiambiwa, yani wewe wamwambia jikinge na Allah aliyekuumba akasirika. Sasa utakwambia ujikinge na nani? Ujikinge na nani wewe mbali na Mola wako aliyekuumba Allah subhanahu wa ta'ala? Hapa kila mwaka takriban hatuzungushiwi ng'ombe Mombasa, kuzungushwa ng'ombe old town pale, kisha wafanya waita itima ya mji azungushwa ile ng'ombe, kisha wampeleka pale alidina vizra mpale ndani, kisha achinjwe ile ng'ombe, kisha kupikwa supu. Wajua mambo yote ya kikhurafi khurafi, mambo ya kishiriki shiriki, kama hakuna kula hakwendi. Kwa hivyo ile ng'ombe achukuliwa afanywa supu kwenye sufuria kubwa, kisha watu waalikwa na watu waenda kula, sababu tuna ndaa wengi wetu, ndaa hata kuhesabu ya dini yake. Mtu yuko tayari yabiu dinahu bi'aradhin min ad-dunya. Na hawa ndio kabisa mtu auza dini yake kwa kibakuli cha supu. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Yani ile shirk akbar, wamchinjia siku Allah, wewe enda kula. Huyo anchinjwa si kwa ajili ya Allah, anchinjwa kwa sababu ya majini kuwaridhisha. Jamaa huenda wakala, kisha wakaambiwa, sikilizeni uondoki na mfupa hapa, hii mifupa mnabakisha hapa hapa. Kwa jamaa aenda iwala pale na suku yake apiga, acha mifupa yake kwenye kibakuli aondoke. Kisha wanagunia kubwa, mshaona nafikiri kufanya, mshaona kama hujaona nenda kaangalia, utaona hata katika mitandao nayo wajitangaza katika mitandao. Gunia limewekwa rangi, nguo vipaa vitambara vikundu hivyo vya kijani hivi, ukiangalia tu utajua ni shirki, shirki tu hizo. Kisha mifupa huwekwa pale ndani, wakaishona, ikachukuliwa ikapelekwa baharini, ikatupwa kule katikati ya bahari. Kisha wasema wazi wazi, tusipofanya hivi hawa hawatatulinda. Mzee, sisi tufanye hivi ili watulinde hao. Allah subhanahu wa ta'ala sema, qul man yaklaukum billayli wan nahari min ar-rahman. Nani anayewalinda nyinyi usiku na mchana pasi na Allah? Leo waenda kumpelekea shetani. Shetani, inna shaytana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Yule adui yako ndio mwambia kulinde. Ya ajaban li ahli shirk. Allah subhanahu wa ta'ala, alam a'ahad ilaykum ya bani adam an la ta'budu shaytan innahu lakum aduun mubin. Yule ni adui yenu wawazi kabisa, wewe utakaa kulinde adui yako. Sallallahu alaihi wasallam. Kama kuna safa na ujinga, hakuna mjinga kama mushriki. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, qul afa ghayra Allahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Allah kawaita washirikina juhal. Ikiwa mtu afikia kufanya mambo kama hayo, twende. Ikiwa wewe waona kuwa hujatosheka Allah subhanahu wa ta'ala kukulinda wewe, basi mwana wa kutokomea, utakwenda motoni milele wal iyadhu billah, watafuta ulinzi kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, jini ya kulinde wewe. Basi naitokee qadar kuwa watu wamekufa wawili watatu baharini pale Madubah, simuona safari hatujafanya yale mambo, no, hatujachinja safari, sema hivi, hao watakuja na ng'ombe wao mpaka pale, wafanye ushirikina wao. Mwamchinjia nani? Mwawaridhisha mashetani? Allah subhanahu wa ta'ala sema, qul a'udhu bi rabbil falaq. Wa qawluhu a'udhu bi rabbil falaq, ay rabbus subhi idha asbaha, al-malikul mutasarrifu fihi al-qadiru alayhi. Mola mlezi wa asubuhi inapopambazuka, anayemiliki, mfalme anayemiliki, anayepeleka huu ulimwengu, subhanahu wa ta'ala, muweza wa kila kitu. Tayeb, hawa ahlul bid'a wakiona watandikwa sana katika mambo wanayofanya kwa adilla, hufikia mahali ikiwa hawana hoja, hata wakiweza kutumia serikali wakakufunga wewe ili unyamaze, kama walivyomfanya nani? Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Lakini jambo linalogongana na itikadi yao, wao wasema mawalii wao ndio wanaopeleka huu ulimwengu, sio? Sasa kama walii apeleka ulimwengu, kwa nini kunipeleka kotini? Si umwambie wao walii niangamize basi, sababu wewe utakuudhi sana, si ndio? Mwambie walii basi, walii bwana, yule jamaa yule yuko against, malize yule. Ndio ujue kuwa huu ulimwengu una yule aliyeumba ndiye anayeupeleka, si walii, si malaika, si mtume, si yoyote anayeupeleka ulimwengu, ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Na hayo ndio anatufundisha mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. وقوله من شر ما خلق هذا يشمل شر جميع المخلوقات. Hapa yaingia shari ya viumbe wote, wajilinda na shari ya alivyo viumba vyote. Yastaidhu billahi min sharri jami'il makhluqat, wajilinda na Allah kutokamana na shari ya viumbe vyote. Hadha yakfika an kulli isti'adhatin au ta'awudhin mimma yaf'aluhu an-nas. Wallahi, maneno haya yakutosheleza wewe kutokamana na chochote kile ambacho watu wakimbilia katika kutaka ulinzi nacho. Hii isti'adha ya kulinda wewe na kila shari, wataka nini zaidi yako? Wa qawluhu wa min sharri ghasiqin idha waqab, na shari ya giza la usiku liingiapo. Al-ghasiq huwa dhalamu al-layl, giza la usiku. Lianna dhalama al-layl takhruju fihi al-wuhush was-sibaa, kwa sababu usiku ukitanda ndio hutoka wanyama mbalimbali ambao pengine walikuwa wamejificha. Hata wale wanyama wanaovamia huvamia mara nyingi wakati wa usiku. Fa anta taqa'u fi khatar, mara nyingi waweza kuangukia katika hatari. Tasta'idhu billahi min sharri hadha adh-dhalam wa ma tahtahu min hadhihi al-mu'diyat. Kwa hivyo wajilinda na Allah kutokana na shari ya hiki kiza na vile vinavyojificha chini yake. Hata wevi pia wengi watoka nini wakati usiku, sababu hawaonekani. Kwa ukaona watoka wakati usiku ndio wenda kuvamia watu. Watu wakishalala wale watu waheri wa shari ndio watoka. Hata wanyama wadudu wadudu wale wabaya kama nyoka, kama nge na nini, usiku ndio utaona wameenea, sababu watu wametulia, hakuna tena haraka, kwao ndio watoka. Kwa hiyo wajilinda na Allah. Wa qawluhu wa min sharri an-naffathati fil 'uqad, na najilinda na shari ya wanaopuliza katika mafundo. Na hao wanakusudiwa nani? Wachawi. Wanapomfanyia mtu sihir hufunga mafundo huko kipi, wapuliza mate yao ya shari. Wa hiya sawahir, vijichawi wanaokusudiwa hapa. Tastaidhu billahi min as-sihri wa ahli, wajilinda na Allah kutokana na sihir na watu wa sihir. Lianna sihra sharrun adhim, kwa sababu sihri ni shari kubwa. Jilinde na Allah nao. Na asubuhi Mtume sala ametufundisha hizi muawadhat, tusome mara tatu tatu: Ikhlas, Falaq na Nas. Soma mara tatu tatu, Allah atakulinda. Ikiwa kimekupata cha kukupata ni kwa kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akikadiria utapatikana na kile ambacho kitakupata, lakini wewe jilinde na Allah subhanahu wa ta'ala kwa kusoma hizi sura mara tatu tatu kama alivyokufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa qawluhu wa min sharri hasidin idha hasad, dhalika na shari ya hasidi anapohusudu. Alhasidu huwa alladhi yatamanna zawala an-ni'mati 'anil ghayr. Hasidi ni mtu ambaye atamani neema imuondokee mwenzake, iwe ataipata yeye iwe hatoipata, wabaki wote bila ile neema si muhimu kwake. Lakini kwa nini fulani ana hiki mimi sitaki awe nacho? Hasid. Na leo kwa sababu watu wamekuwa wapenda sana dunia, wamekuwa wengi sana watu wao, wengi kulikweli. Nasema lakini hakuna, wallahi wengi. Kwa nini? Kwa sababu mara nyingi hasadi yatokamana na watu hawa ambao hawamtegemei Allah subhanahu wa ta'ala kuwa na kumtarajia Allah kuwa wao pia aweza kuwapa. Kwa nini fulani ampewa? Na mara nyingi sana utaiona hii, akimwona mwenzake tu ampita na gari nzuri, da, Allah ampigwa na tochi yule. Na wewe ulikosa. Nani ankwambia watu bwana tochi? Tochi gani? Allah subhanahu wa ta'ala amemjalia huyo, akampatia neema kama hiyo. Wewe sawa sawa ufanye nini? Muombee baraka, Allahumma barik lahu. Na wewe kuna malaika hapo unapomwombea ndugu yako, akwambia amin walaka bimithli. Hasidi kama angelikuwa na akili angelikuwa yomwombea dua yule mtu ili na yeye pia apate, lakini nafsi zao ni khabith, hataki yule apate, inshallah na yeye akose, lakini yule asiwe nayo. Na hii sana wale wanaofanya biashara wajua, wayaona haya katika majali za biashara. Kwa nini fulani, kwa nini fulani? lakini na hivyo hivyo hata akafanya nini, ikiwa Allah amejaalia jambo huwezi kulizuia. Ma yaftahi Allahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha, huwezi kuzuia rehma Allah akimtakia mja wake na neema Allah akimtakia mja, huwezi kuizuia. I'tabir nahnu qasamna bainahum talqahu haqqan wa bilhaqq nazal kama qala Ibn al-Wardi. Zingatia nahnu qasamna bainahum maishatahum fi alhayati ad-dunya, aliyegawa nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo wewe ukiwa mhusudu mwenzako ni kuwa ni kama wafanya atiraz na qadara aliyokadiria nani Allah, na mgao aliyogawa Allah subhanahu wa ta'ala. Idha ra'a ala ahadin ni'matan fa innahu yaghtabu wa yatamanna zawala hadhihi an-ni'ma hasadan wa baghyan wal 'iyadu billah. Na hili msioni ni katika mambo ya dunia peke yake, hata katika mambo ya dini hili liko jambo. Waweza kumwona talib ilmu Allah amemruzuku katika ilmu kile chomruzuku mwingine akamhusudi, kwa nini fulani anayo, kwa nini fulani ndio yasikika? Sisi tutamuonyesha, tena wasema wazi wazi, tutamuonyesha. Wamuonyesha nani? Wewe waweza kuzuia kadari ya Allah? Huwezi. Hata ukafanya nini, yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemjaalia cha kumjaalia, huwezi wewe kukiondoa kwake mpaka atakapotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa min a'zam al-khisal al-madhmuma, miongoni mwa tabia mbovu sana zilizosimangwa ni na hili ndani yake, sema li anna fihi i'tiradan 'ala Allah wa fihi isaatun ila al-khalqi, ni kama wataka kupinga jambo alilopanga Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika wawafanyia uovu viumbe wenzako, na ndio lilomfanya Iblis aangamie, alimhusudu Adam alayhi salatu wassalam. Na hili ndio linofanya Mayahudi wakaangamia. Kwa nini? Amepewa utume Mtume Muhammad sallam katika Waarabu, hasadan min indi anfusihim. Allah subhanahu wa ta'ala lizawazi kabisa, hasadan min indi anfusihim, kwa hasad walikuwa nao, wama hasidi kweli kweli. Na hata katika dunia, wewe fanya biashara, Allah akufungulie, utakuja kumwona siku moja Myahudi fulani amekuja pale akuzuia wewe biashara zako. Ma hasidi hawa, uliza katika nchi zilizoendelea vile wanavyofanya waovu, sifa yao hii kabisa, hasadi ni sifa yao. Sasa ikiwa sifa ya Mayahudi na kufaru, vipi Muislamu utasifika na sifa kama hii? Kuna watu bwana wazi wazi, bwana mtu hasidi hata afichi bwana, wazi wazi za kuzungumza salala huko kuangalia ashika kidevu hivi, no. Ni hasidi wewe, muombe mwenzako na wewe upate hivi hivi. Wallahi juzi tu ile tulikuwa naye hapa salala ampataje, lakini yule akhi ampataje, wallahi alazim. Mtu akwambia hivi hivi, mimi namjua mmoja, akikuona wewe una jambo fulani hivi limfanikiwa na nini, lakini huwa wafanya vipi wewe hawa hivi, amuuliza mwenzake inkuwaje, yani mbona mimi nafanya sipati? Ni kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah amemkadiria yule akamfungulia. Na kama nilivyotaja, hili si katika hii peke yake, katika dunia peke yake, kuna wengine katika mambo ya kheri pia wamhusudu mwenzako. Mtoto wa mwenzako pengine Allah amemjalia istiqama, kwa nini mtoto fulani yuko vile? Ataka awe kama wengine wale soa, watu wa kuvuta mabangi, watu kukula marungi, pia mtu amhusudu. Na kuna wengine katika mashule, katika madaris hizi, mtu akiwa yeye ndio yuko juu katika masomo, pia amhusudu. Kwa nini mtoto tena umeona kodoa jicho ili kama litampata ili limpate yule mtoto? Mara asikia mtoto mgonjwa, kile kifika mtihani mgonjwa, kile kifika wakati wa mtihani mgonjwa, washindwa nini? Na ndio maana tutakikana, tutakikinga kwa Allah subhanahu wa ta'ala kila wakati. Kila wakati usisahau kusoma adhkar sabah wal masa, daima soma adhkar sabah wal masa, shikamana na adhkar sana, na Allah atakuhifadhi. Na hasad ikikupata, majicho likikupata, si kwa sababu yoyote isipokuwa, si kwa sababu eti lile jicho lina nguvu, ni kwa sababu sisi ni madhaifu katika kujilinda na Allah subhanahu wa ta'ala, kujilinda na kutaka ulinzi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. ndio sababu utakuta mara nyingi na watu wengi siku hizi wamekuwa hata afikirii upande huo, ashikwa na maradhi basi atakwenda hospitali apiga dawa, wewe akipimwa hana kitu, apimwa ana kitu, apimwa ana, maana kwa wale hawajui maradhi haya. Kwa hivyo shikamana na adhkar sabah wal masa, fanya ruqya, jifanyie nafsi yako ruqya. Si lazima mpaka uwe mgonjwa, una ugonjwa unaingiwa na jini ndio usomee ruqya, a kawaida jisomee ruqya daima. Mtume sallam alikuwa akisomea ruqya alayhi salatu wassalam. Qala wa yadkhulu fihi al'ainu, na hapa pia aingia mwenye kijicho, alladhi yusibu bi nadratihi, ambaye humpata mtu kwa kijicho chake akichungulia tu hivi. Kuna watu wabaya sana kama leza, fanya tu hivi pa shafika kama leza inavyofanya kazi, naudhu billah, wabaya sana. لأن الإصابة بالعين نوع من الحسد, mtu kumpata mwenzake kwa kijicho ni aina ya hasad, ni aina fulani ya hasad. فأنت تستعيذ بالله من هذه الشرور, وجلين لنا الله kutokana na hii shari. فدل على أن الاستعاذة عبادة لا يجوز أن تصرف لغير الله, kwa hizi aya ni dalili ya kwa istiadha ni ibada, haifai kumpelekea asiyekuwa Allah. Fala tastaidh bil makhluq, usitake kulindwa na ulinzi kwa yote katika viumbe, Allah peke yake ndiye mkuu. Na nikisema hivi kuna watu wengine waweza kufanya i'tirad, kwa hivyo tuache mlango wetu wazi. Usiwe utafanya hivyo utakuwa wewe ni guta, uelewi. Kufanya hivi haimaanishi usitafute asbabu, lakini moyo wako utegemea kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Kwa nikiweka askari mlangoni pale alinde, nataka ulinzi kwa askari, yule ni sababu tu, lakini ulinzi tunataka kwa nani? Kwa Allah. Kwani hao askari hawajauziwa maji ya kuchemsha wakalala paka shuka tatu, ukaibiwa kila kitu, ya ila dala tu, tena ile ila uzo shilingi 20 sio nani yauzo, imbakia ya mwisho hii, na wote wafanywe hivi, na maskini ya ila mwisho hii, ila mwisho, kumbe limedungwa dungwa madawa ma ya kulaza pa, akipewa kila yualala yuakoroma kweli kweli, hata mko hospitali uibiwa kila kitu. So, yule ni sababu tu, wewe mtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man ista'adha bi makhluqin faqad ashraka billahi azza wa jalla, mwenye kutaka kinga kwa kiumbe basi amemshirikisha Allah shirki kubwa, wal iyadhu billah. Wa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yaqul li Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma idha ista'anta fasta'in billah, ukitaka msaada utaki kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qul a'udhu bi rabbin nas, inshallah inafuata sote tutakuja kuzungumzia katika kikao cha kesho bi idhnillah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.